Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu ufuate taarifa ya habari mchana wa leo. Taarifa habari ya mwisho wa mwaka 2017 ambayo yasimamiwa katika mitambo na Albert Ndwayo. Na kwanza tuanze na muhtasari wenyewe. Makamu wa kwanza spika wa bunge akiopia kinara wa muungano Uhuru, Amizero ya Barundi, amemtolea wito msuluhishi katika mgogoro wa kisiasa kuingilia kati, asimamishe unyanyaswaji anaofanyiwa pamoja na wanasiasa upinzani. Hapo ni baada ya kinara huyo kumwandikia barua ya msuluhishi Jumamosi hii. Wafanyabiashara wa mpakani kati ya Burundi na Tanzania eneo la Kobero mkoani Muinga wameshaelewa na kutambua umuhimu wa kuendesha biashara halali. Hayo yanafahamishwa na gavana wa mkoa huyo Bieline Mani Rabarusha, ambaye anafahamisha pia kwamba hayo ni kutokana na mikutano ya kuhamasisha wafanyabiashara iliyoendeshwa kati ya wafanyabiashara na mamlaka mapato nchini OBR. Na katika habari za kimataifa tutajielekeza DRC ambapo maskofu wa dini Katoliki walikuwa wameandaa maandamano, na pia tutaelekea kule Uganda ambaye imefungulia mashtaka ya ugaidi raia 45 wa Rwanda, na kule nchini Kenya ambapo kumetokea ajali ya barabara. Jiunge nami hadi tamati, karibu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili, tuanze na habari za usalama. Mtoto wa miaka 10 amefariki na wengine wawili kupoteza fahamu baada ya kupigwa na radu eneo la Kiremba, wakati ambapo baba mmoja amejeruhiwa baada ya kupigwa na radu eneo la Taba katika mvua nyingi zilizonyesha maeneo hayo ya tarafa na mkoa wa Burundi Ijumamosi jioni. Juvan Ndaikeza, mshauri wa gavana wa Bururi, anasema kwamba waliopoteza fahamu walirejea kwenye hali ya kawaida, huku aliyejeruhiwa akipelekwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Na sasa habari za siasa. Makamu wa kwanza spika wa bunge akiwa pia kinara wa muungano Uhuru wa Mizero ya Barundi anamtolea wito msuluhishi katika mgogoro wa kisiasa kuingilia kati, asimamishe unyanyasaji anaofanyiwa pamoja na wanasiasa upinzani. Katika barua aliyemtumia msuluhishi Jumamosi Desemba 30, Mheshimiwa Agathon Rwasa anahofia kuwepo wanaweza kuwa katika maandalizi ya kumshambulia, akiomba msuluhishi kufanya awezalo kabla ya balaa kutokea. Baadhi yaliyomo katika barua hiyo na mwenzetu Placide Niyomungere. Kwenye barua hiyo, kinara wa Mizero ya Barundi anamtaka msuluhishi Benjamin Mkapa kutumia ushawishi wake ili asimamishe unyanyaswaji wanaofanyiwa pamoja na wanasiasa wengine wa upinzani. Agathon Rwasa amemwandikia msuluhishi kwamba anahofia uwepo shambulio dhidi yake. Hapo ni baada ya kunyang'anywa askari jeshi walikuwa wakimlindia usalama bila kufahamishwa lolote. Makamu wa kwanza wa spika anafahamisha kwamba chanzo cha hayo ni yaliyotamkwa katika mazungumzo ya hivi karibuni mjini Arusha. Anasema kushutumiwa sambamba na wanasiasa wengine wa upinzani kutoa msimamo tofauti na yule wa serikali, miongoni mwa hayo ni kuheshimisha katiba ya sasa na makubaliano ya amani ya Arusha, kuziweka taasisi ambazo zimeafikiwa na wadau wote ambazo pia zinakubalika na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, na hususan ni kuteua tume huru ya uchaguzi seni ambayo yaafikiwa na wadau wote. Agathon Rwasa anasahihisha katika barua hiyo aliyemwandikia msuluhishi kwamba kipindi hicho yeye na wafuasi wake wanachukuliwa kama wasio lienzi taifa. Kinara wa muungano Uhuru wa Mizero ya Barundi anasahihisha kwamba unyanyaswaji huyo hutumiwa katika kauli na hata kwenye vitendo na havina hadhira nyingine bali kuwatia woga na hofu wapinzani, bila hata hivyo kupuuzia kumaliziwa maisha ili wasiendelee na shughuli zao za siasa. Agathon Rwasa anamalizia katika barua yake hiyo akimtaka msuluhishi Benjamin Mkapa kuitaka serikali ya Burundi kusimamisha vitisho hivyo wanavyofanyiwa wanasiasa wa upinzani. Shukrani Placide Niyomungere. Kopi ya barua hiyo imetumwa kwa wakuu wa nchi za Burundi na wale wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakilishi wa nchi zao Burundi na mashirika ya kimataifa kuhusu kunyang'anywa walinzi wa mbunge Agathon Rwasa. Msemaji wa jeshi la ulinzi wa taifa Kanali Gaspard Baratuza amefahamisha kwamba hajapata mwanga kutoka kwa uongozi jeshini ambao lichukua hatua hiyo. Na yu mkuu wa chama cha FNL katika mkutano na wandishi wa habari Jumamosi hii, Bwana Jack Bigirimana anasema kwamba anajua vema kwamba Agaton Rasa anataka kulikimbia taifa hili. Jack Bigirimana anatafsiriwa na mwenzetu Elini Bel Nibigira. Gwasa, mimi tulishirikiana, tulichangia shida na raha na kushauri simamisha hayo ya kutaka kukimbia. Sasa mbona unataka kukimbia? Washirika wako wa Mizero utaoneka nao wote. Haya nayo yasema eti kana na nyanganywa walinzi wote. Sio vingine tunamfahamu, mtatuambia msiposikia amekimbia. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia vibui vya anga vya Radio Isanganiro. Na sasa tuendelee na habari za ufugaji. Ufugaji wa ndani ya mazizi ni bora kwa kutokana na kwamba hupatikana maziwa mengi na mbolea na kupelekea mifugo kuwa na afya njema. Kwa mujibu wa afisa wa eneo la Muzenga tarafani na mkoa wa Bururi, anasadikisha hali hiyo na kuwatolea wito wale ambao hawajatekeleza mpango huyo kufugia kwenye mazizi kutumia mfumo huyo wa ufugaji. Na katika biashara, wafanyabiashara wa mipakani upande kati ya Burundi na Tanzania, hususani eneo la Kobero mkoani Muinga, wameshaelewa umuhimu wa kuendesha biashara halali. Hayo anafahamishwa na gavana mkoa huyo Mheshimiwa Aline Mani na Barusha, ambaye anafahamisha kwamba hayo ni kutokana na mikutano ya kuhamasisha iliyoendeshwa kati ya wafanyabiashara na mamlaka ya mapato nchini OBR. Gavana anabaini pia kwamba sasa wafanyabiashara hao hawana tena tatizo la lugha katika shughuli hiyo. Bi Aline Mani na Barusha anatafsiriwa hapa na mwenzetu Gertruda Mawe nayo. Iyo kukiwanyi cha Tanzania tuwanyi alicho aninya duhana ni vidanda za pshinshi udanda za mwilu sangi duke ndaneza ubadirishanaji wa biashara tunaufanya zaidi na nchi ya Tanzania ambayo tunapeana biashara nyingi. Biashara kwa jumla ni nzuri sababu wao wanakuja kulangua hapa na sisi tunaenda Tanzania. Muinga naweza kusema ni njia kubwa ya biashara na biashara nyingi zapita hapa. Hatuna matatizo.